Mixuje dla was DJ Lucky Force. Akustyczne. iść do boju, brzmi żółwia znak pokoju. Więc od piątku do niedzieli mu załączę, a niedzieli. Dołącz więc do naszej akcji zfiksowanej integracji. Muza może wszystkich zbratać, po co chodzić, można latać. Po co chodzić, można latać. Never break it, never lose it. Sit, take it, never break it, pop it, pipe it, devastate it. Pop it, rock it, move it, move it. Make it, shake it, never lose it. Sit, take it, never break it, pop it, pipe it, devastate it.